قال حفظه الله تعالى وجزاكم الله خيرا. وبعد هذا التمهيد فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع، وهو ما هي السلفية. ولما كان المقام والوقت لا يتسع لتناول الموضوع من كل جوانبه، احترت جملة من النقاط للكلام عليها. النقطة الأولى بيان معنى السلف في اللغة. النقطة الثانية من هم السلف استراحة. النقطة الثالثة بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح. النقطة الرابعة حكم اتباع والانتساب إلى السلفية. النقطة الخامسة فضل اتباع السلف والسلفية. النقطة السادسة سمات ومعالم المنهج السلفي أو السلفية. النقطة السابعة الخاتمة، وفيها كلمة مضيئة في الباب، وفيها كلمات مضيئة في الباب. وبعد هذا التمهيد فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع. بعد هي تمهيد كما مبسكية محاضرة عنواني yake ni pana mno. وهو ما هي السلفية، ni upi huo usalaf au usalafu ni nini. ولما كان المقام والوقت لا يتسع لتناول الموضوع، pasipokuwa eneo pamoja na wakati ya utoshi kutanua hii maudhui min kulli jani kuizungumzia katika kila eneo. اخترت جملة من النقاط للكلام عليها، nimechagua baadhi ya pointi au baadhi ya nukta kuzungumzia hizo. Nukta ula, nukta ya kwanza, dondoo ya kwanza, bayanu maana salafi fi lugha, kubainisha maana ya salafi katika lugha ya Kiarabu ina maana gani. Nukta thania, nukta ya pili, man humu salafu istilaha au fi istilahi, ni kina nani hao masalafu, au masalafu ni kina nani. النقطة الثالثة بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح، بعض يا مسميات يا كشرية للسلف الصالح، يا سلف الصالح ويا ويما وليتنقليها. النقطة الرابعة حكم اتباع وانتساب إلى السلفية، حكم يا كفواتا نكجناسبيشا نأسالف، نيبي حكم يا كفواتا na kujinasibisha na usalafia. Wazi? Nukta al-khamisa fadhlu ittiba'i salafi was-salafiyyati, fadhila za kufata za kufata masalafi was-salafiyya, na kufata usalafi. Fadhlu ittiba'i salafi was-salafiyya, fadhla kufata masalafi yani ulama'i salafi was-salafiyya na usalafi. Nukta sadisa سمات ومعالم المنهج السلفي، علامة ذا منهج السلفي أو السلاو منهج السلفية. الخامس نقطة السابعة الخاتمة، وفيها كلمات مضيئة في الباب. كل هايا وكيانغالية إنما أنا أمشاكو كي أمبيل ياكو ومبا نينيني كيلي شباكية أمباتشو أنا كيزمومز بعد التمهيد. تمهيد أمبايو ilionja kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ujio wake kuwatoa watu katika ujinga wa shirki na dhulma na upotevu, na kuwaleta katika nuru tauhidi, na kuwaleta katika uadilifu, na kuwaleta katika maisha ya sawa sawa. Na baada ya hayo na kuja ni jinsi gani wale wenzetu waliotangulia walitekeleza na zile sifa za mtume zilizokuwa nazo na wakatekeleza mpaka kafikia kwamba kuondoka kwake wale wenzetu waliokuwa kipindi chake yani masahaba radhiallahu ta'ala anhum, kuondoka kwake walihuzunika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu walikuwa ikipenda kumpenda yeye mwenyewe, wakipenda kuyatekeleza yale ambayo aliwafundisha, kwa sababu amekuja kuwatoa katika upotevu, kuwatoa katika shirki, kuwatoa katika dhulma, kuwaweka katika huda, kuwaweka katika tauhidi, kuwaweka katika nuru. Kwa hiyo wakahuzunika kwa kiasi kikubwa, lakini licha ya huzuni yao basi wao waliendelea na wakadumu kufanya nini? kufuata na kuyatekeleza yale aliyowaachia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio baada hapo sasa ndio anazielezea hizi nukta. Usalafu katika lugha ya Kiarabu ni nini? Katika istilahi za kisheria, salafu ni nini na majina mengine, misamiati mingine ambayo yote hiyo kusanyika ilikuwa ni maana salafi au ikiwa na maana sawa na salaf, na hukumu ya kujinasibisha, hukumu ya kujinasibisha na usalaf na masalaf au na usalafu na kufuata usalafu, hukumu yake ni nini na fadhila zake ni zipi? Fadhila za kufuata masalafu, kwa maana kuna fadhila na kufuata usalafu. Inawa mtu atakiacha kufuata masalafu au usalafu saleh, maana kwamba huyo atakuwa amepata hasara. Nuktatul ula bayanu maana salafia fi lugha. Jazakumullahu khaira, jazakumullahu khaira sheikhana wa hafidhakumullahu ta'ala. Yaqulu al-shaykh hafidhahu Allah ta'ala, an-nuqtatu al-ula bayanu ma'na as-salafiyya fi al-lugha. As-sin wal-lam wal-fa aslun yadullu 'ala at-taqaddum wa sabqin, walidhan falafdhatu as-salafi fi al-lugha ta'ni al-mutaqaddim was-sabiq, wa hiya jam'u salifin wa yujma'u 'ala aslafin وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. ومنه قول الله جل في علاه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: السلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلهم فذلك متجافى عنه، فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. ولهذا يقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، قاله الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في المفردات. وخصه الحافظ ابن الأثير والعلامة ابن منظور بالمتقدم والسابق في السن والفضل. قال ابن منظور رحمه الله: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. النقطة الأولى بيان معنى السلفية في اللغة. katika lugha ya Kiarabu bainisha maana ubainifu wa maana ya usalafia katika lugha ya Kiarabu. Neno salafi katika lugha ya Kiarabu lina maana gani? As-sin wal-lam wal-fa'u aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Herufi ya sini, sa, wallam, sala, wafa'u, salaf, aslun yadullu ala taqaddumi wa sabqi, ni asili ino ili ambalo naonesha juu ya ile kutangulia na kuwa mwanzo. Walidha falafdhatu as-salafi fi lugha, kwa hiyo basi tamko la salafi katika lugha tani ikiwa na maana al-mutaqaddimu, aliyetangulia, wasaa almutakaddimu wasabiq, wa mwanzo wasabiq na yule aliyetangulia au bilaks. Wa hiya jamu salifin, jamu yake ni salifun. Wa yujma'u ala aslafin au wasulufin wasulafin, na maana zote hizi ni jamu ya asalaf katika lugha ya Kiarabu. Ni salaf ay aslafun, jamu yake au sulufun au sulaf. Watutlaku ala kulli mutakaddimin wasabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Na vile vile basi huitwa kila yule ambaye aliyekutangulia wewe katika watu wa karibu yako na mfano wake. Ina maana babu zako, wazee wako, mababu wa mababu, wote hao ni masalafu wa, ni masalafu wako eh, kwamba ni watu ambao wafanya nini, umekutangulia, kulikuwa na babu yako kisha uja babu yako kisha akaja eh, baba yako kisha upo wewe, na wewe vile vile ni salafu wa mwanao na mjukuu wako, in wujida. Wa minhu qaulullahi jalla fi'ula faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, na tukajalia hao salafan eh, wa mathalan lil akhirin, ni waliotangulia na ni mfano kwa watakao kuja baadaye au kwa wengine. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi, al-Imam al-Baghawi huwa Abu Ahmad, al-Imam al-Baghawi huwa Abu Ahmad al-Husayn bin Mas'ud bin Muhammad al-Baghawi al-Shafi'i, wazi mshafi huyo aba mashafi bwana sisi mahanabila naam. Abu Ahmad al-Husayn bin Mas'ud bin Muhammad al-Baghawi al-Shafi amekufa mwaka 510 hijiria min hijratin nabawiyati sharifa, fi tafsirihi, kada tafsiri yake apokuwa ke tafsiri aya hii kata tafsiri yake maalimu tanzil, anasema as-salafu man taqaddama min al-abai, ni wale waliotangulia katika wazazi yani mababa, faj'alnahum mutaqaddimina, tumewajalia hao ni wenye kutangulia, liyata'idha bihimul akhirun, ili wapate kuonyeka wapate kupata mawaidha eh, kupitia kwa wale waliotangulia, al akhirun wengine au wale watakaokuja baada yao. Wa minhu qaulullahi ta'ala wa an tajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf, ay ma taqaddama min fi'likum, na vile vile haramu kukusanya baina ya madada wawili yani katika ndoa moja kama ameoa eh, mtu na dada yake ni haram sawa eh? Illa ma qad salafa, ay ma taqaddama min fi'likum fadhalika mutajafa anhu, isipokuwa yale matendo yenu eh, yaliyotangulia mwanzo katika hali ya kufanya tabia hiyo ya kukusanya eh, baina ukhtain, na yale yaliyotangulia basi hayo eh, tajafa anhu, ni mambo ambayo eh, mesamehewa hayo. Falistithnai anil ithmi, istithnai hapa mesamehewa ni yale makosa mliyofanya sawa, la anil jawazi alfi'li, sio kujuzu kitendo. Walihadha yuqalu li fulanun salafun karim, fulani ana watangulizi wema, ai aba'um mutaqaddimuna eh, baba waliotangulia mutaqaddimuna waliotangulia. Qalahu ar-raghib al-Isfahani rahimahullahu ta'ala fil mufradat, naam, wa khassahu al-Hafidh ibn al-Athir wal-Allamah ibn Manzur bilmutakaddimi wasabiki. Al-Hafidh ibn al-Athir ameelezea kwamba huyo ni almutakaddimi wasabiki fi sinni walfadli, ni yule aliyopita na alotangulia katika umri na katika ubora. Ibn al-Athiri huwa Ali ibn Muhammad al-Jazari al-Mashhur ibn al-Athir sahibu al-kitab an-nihayatu fi gharibi al-hadith, Ali ibn Muhammad ibn Athir rahimahullahu ta'ala, na al-Allamah ibn Manzur wa Muhammad ibn Makram ibn Ali Abu al-Fadl Jamaluddin ibn Manzur, huwa Muhammad ibn Makram ibn Ali Abu al-Fadl Jamaluddin ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamaluddin ibn Manzur rahimahullahu ta'ala alayhima. Kwa anasema wao yani salafi, ikiwa na maana kwamba almutakaddim wasabiq fi sinni walfadhil, hiyo tangulia katika umri na ubora. Qala ibn al-Manzur rahimahullahu ta'ala wa salafu aidha man taqaddamaka min abaika, na salafu vile vile ni wale waliokutangulia katika wazazi wako, wa dhawi qarabatika, na watu wa karibu yako, alladhina hum fawqaka fi sinni walfadhil, ambao wao wako juu yao katika umri na ubora. Walihadha summiya sadrul awwal min at-tabi'ina as-salafus sarih. Kwa hiyo basi ikaitwa kile kizazi cha mwanzo katika matabiina akaitwa as-salafu as-salih. Salafu watangulizi wema, as-salafu salih watangulizi wema, ila sisi tunasema kwamba hivyo hivyo as-salafu salih ay as-salafu as-salih. Wa mimma yadullu ala hadha al-ma'na ma jaa fi sahihaini min hadith Aisha radiyallahu anha wal hadithu fihi qissatun wa huwa أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة رضي الله عنها فبكت فلما رأى جزعها سارها مرة أخرى فضحكت رضي الله عنها فسألتها عائشة فلم تخبرها. ومما يدل على هذا المعنى نا إلي أمباجو كنا تشونيش هجوية معنى هي ما جاء في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث فيه قصة نا حديث هي لن يكون قصة وهو نا يحديثني أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة رضي الله عنها فبكت حقيقة يمتوم صلى الله عليه وسلم علم نوانيزا بنتياك فاطمة baada ya kumnoneza fabaka basi akalia. Falamma raa jazaha, basi pindi mtume salama alipoona ile huzuni yake, yani mtume aliona huzuni ya binti yake, saraha maratan ukhra, kamnoneza mara nyingine, fadhahikati radhiyallahu anha, akacheka bi Fatima radhiyallahu anha. Fasalataha Aisha tu, Aisha akamuuliza bi Fatima kuhusu ni kipi ambacho mara ya mwanzo alipokunongoneza ulilia na mara ya pili alipokunongoneza ulicheka, ni kipi kilichokuliza na kipi ambacho kilichokuchekesha. Falam tukhbirha bi Fatima, akumwambia bi Aisha, falam tukhbirha wa bi Fatima, akumweleza bi Fatima juu ya yale aliyomfanya acheke au ya yale aliyomfanya alie. Walamma tuufia nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, basi zama alipofishwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, zama alipofishwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, saalataha maratan ukhra, Aisha alimuuliza bi Fatima mara nyingine, saalataha maratan ukhra, faajabataha Fatima, Fatima akamjibu bi Aisha juu ya lile swali lake biqauliha amma hina sarani, amma zama aliponongoneza mimi fi marrati alula, katika mara ya mwanzo, fa akhbarani, alinifahamisha mimi bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, baba yangu bwana mtume sallama, anna jibril kana, hakika alikuwa jibril yuaridhuhu alqur'ana fi kulli sanatin marratan, alikuwa mtu jibrili somea qur'ani yeye katika kila mwaka mara moja, wa annahu aradahu al-ana marratayn, na mara hii alimsomea Qur'ani yeye mara mbili. Wa qala laha, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Fatima, wa qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam laha kumwambia Fatima, wa inni la ura al-ajal illa qad iqtaraba, na mimi sioni isipokuwa kifo kimekaribia. Fattaqillaha wasbiri, ewe Fatima mche Allah na subiri na kuwa na subira. Fa innahu ni'ma salafu ana laki, na hakika kwamba mtangulizi bora ni mimi kwako wewe. Ni'ma salaf, mtangulizi bora ana mimi laki kwako wewe, ina maana mimi nitakufa mwanzo kabla yako. Si nimefahamiana eh? Ai mutaqaddimun. Wazi kwamba fa innahu ni'mas salafu ana laki. Yaani maana hadithi hii hapa ina maana mtume salam anamwambia binti yake. Akatumia neno gani? Ametumia neno la salaf. Kuwekwa hapa hadithi hii ni kuonesha maana ya salafi ikiwa na maana al-mutaqaddimu awi asabiq, mwenye kutangulia, min abaika au min karabatika. Wazi? Tumefahamiana? Qalat Fatuma akasema sana mwambia Aisha, fabakaitu bukai alladhi raaiti, basi ndio nikalia kilio changu kile ambacho ulichokiona. Falamma raa jazai sarani thaniatan, basi pindi alipoona ile huzuni yangu akanionezea, akanionezea mimi mara ya pili. Faqal, akasema bwana mtume sallama, ya Fatima tu, ewe Fatima, ala tarudhaina antakuni sayyi antakuni sayyidata nisa'il mu'minin, ewe Fatima, je wewe uridhi kuwa wewe ni bibi wa wanawake waumini, yani kiongozi wa wanawake waumini, wadhi au sayyidata nisa'i hadhihi al-umma, au ni bibi ni kiongozi wa wanawake wa umma huu. Qalat Fatima, akasema fadhahiktu, basi hapo ndo nikacheka. Dhahki alladhi raaiti, kicheko changu kile ambacho nilichokiona siku ile bi Aisha. Qala al-Hafidh an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi sharh sahih Muslim al-Minhaj sharihan qawla an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hal yakuwa alipokuwa akisherehesha kauli ya Mtume sallam anayosema fa innahu ni'ma as-salafu ana laki, hakika yake kwamba mtangulizi bora ni mimi kwako wewe bi Fatima. Qad akasema Nawawi, as-salafu al-mutaqaddimu wa maanahu, na maana ya hadithi hiyo, ana mutaqaddimun qudamaki fataridina alayya, mimi ni mwenye kukutangulia mbele yako, basi wewe utanijia, utakutana huko, utanijia mimi, utanikuja baada yangu. Sheikh akamalizia akasema hadha huwa almaana lugha, basi hii ndiyo maana ya kilugha ya neno salafu. Si tumefahamiana? Kwa maana ni mengi, lakini ni matumaini yangu imeeleweka maana salafu. Kwa hii hadithi aliyotumia hapa ni mfano wake kama alivyozitumia hizi aya kutilia nguvu maana ili neno katika lugha ya Kiarabu. Sawa? Kutilia nguvu neno kwa maana ya katika maana ya lugha ya nini? Ya Kiarabu, kwa maneno neno salafi maana ya Kiarabu al-mutaqaddimu as-sabiqu. Ndio akatumia hizi aya na vile vile akatumia hadithi hii ambayo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema kumwambia nani? Kumwambia binti yake, ni'ma salaf ana laki. Si tumefahamiana? Ikana maana kwamba ana mutaqaddimun qudamaki. Sawa, mimi ni mwenye kutangulia mbele yako, nitakufa mwanzo kabla yako kutokana na hali ambayo niliyokuwa nayo. Fakana, basi ikawa ni hivyo. Fatufia an-nabii sallallahu alaihi wasallam wa baada sita ashur tufia Fatima radhiallahu ta'ala anha, na miezi sita naye akafa au akafishwa Fatima radhiallahu anha baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alishakufa. Kwa hiyo hapa tumeona maana ya neno salaf katika lugha ya Kiarabu, kikubwa ni wale waliokutangulia. Ni wale walifanya nini? Waliokutangulia.